Chose over there? Look like DJ Chose. What's up, Bree? What's up, Key? What's up, Lisa? Damn, I want all three. Ooh, Ashley. Hey, ooh, Ashley. Hey. Allahu Akbar. I get hard when she walk past me. Look at that ass. Cause she thick. Thick. Allahu Akbar. Think she made me stutter. Pin up friends. Κύριε των δυνάμεων, κύριε των δυνάμεων, επανάγαγε την κυβέρνηση στο πρώτον κάλος, στο πρώτον κάλος, κύριε των δυνάμεων, επανάγαγε την κυβέρνηση στο καθομοίωση από το οποίο προερχόμεθα. Επανάγαγε στο καθομοίωση. Θα το πω και στο όνομα της οικουμενικότητας και των μουσουλμάνων αδελφών μας. Αλλαχού Ακμπάρ. Μόνο μια απορία. Έχει καταφέρει κανείς να συνεννοηθεί με το Ζουράρι από τους οικείους του, από τους πολιτικούς συγγενείς του, το κόμμα στο οποίο ανήκει, φίλους, αν έχει γνωστούς στην πολυκατοικία, στη γειτονιά. Εδώ είναι από την ομιλία του στη Βουλή χτες για τον προϋπολογισμό όλο αυτό που ακούσατε. Δεν έχει σημασία βέβαια. Υπάρχει άλλη άποψη, αυτό που λέει ότι το καλλιτεχνικό έργο, τον ποιητή, τον ζωγράφο, τον καλλιτέχνη γενικότερα, δεν χρειάζεται να τον καταλαβαίνουμε σε όλα όσα λέει. Μα εδώ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από όσα λέει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι καλλιτέχνης ο Ζουράρης, προφανώς, είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε είναι δύο φορές καλλιτέχνης. Αυτά λοιπόν έλεγε χθες στην Βουλή. Θα ακούσουμε και άλλα του Ζουράρη, δεν θα καταλάβουμε, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Εδώ δεν καταλαβαίνουμε και από τους άλλους που τα λένε. Χθες λοιπόν στη Βουλή ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για αυτόν. Τα δημόσια χρήματα ή τη ΕΑΞΙΕ προς την θεραπεία δημοσίων αναγκών εκπέμπονται εκ των σπλάχνων του έθνους, ως ζωτικά στοιχεία. Συγκεντρούνται στα δημόσια ταμεία και διοχετευόμενα σε διάφορους κλάδους ζωγονούς είναι αυτούς. Αλλαχού Ακμπάρ. Tell your boyfriend you don't want no more, you find you with some racks, a gentleman. Και βλέπει. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, βλέπουν τη βελτίωση. Αφού έχουν ζωγονούσει, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τον προϋπολογισμό, διάλεξε την καθαρέβουσα, τι να κάνουμε εμείς. Περιέγραψε και αυτά που έλεγε για να πει για τους ζωγονούσει αυτούς. Οι Έλληνες είναι οι ζωγονισμένοι, είναι οι Έλληνες. Σύμφωνα πάντα με την αντίληψη, τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι Έλληνες βλέπουν, όπως θα ακούσετε τώρα, το είπε στη Βουλή, μετά έπιασε τη Δημοτική, ενώ είναι πιο ωραίο στην καθαρέβουσα. Παρ' όλα αυτά, τον μας αρέσει και στη Δημοτική, επειδή ακριβώς είναι άξιος και αποτελεσματικός, είτε με καθαρέβουσα είτε με Δημοτική. Στη Δημοτική, λοιπόν, είπε ότι όλοι οι Έλληνες βλέπουν τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο το οποίο μπορεί σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και αυτό μας πιστώνει και βλέπει. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, βλέπουν τη βελτίωση. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, βλέπουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη κατά 9 θέσεις. Κατά 6 θέσεις στο δίκτυο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, βλέπουν τη βελτίωση. Ελεήστε τα όματα. I like Nini cause she bad. I like Tay, she got that ass. I like Nisha, she got cash. We go out sometimes, she's fast. Αλλαχού Ακμπάρ. Ποιος δεν βλέπει? Υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει όλα αυτά που είπε, τις θέσεις, τις παγκόσμιες κατατάξεις? Έκτη στη μία κατηγορία, ένατη στην άλλη. Αυτές τις δύο είπε, δεν είπε και πολλές. Γενικώς, αν κάτι βιώνουν οι Έλληνες, είναι αυτό που βλέπουν. Πραγματικά. Το πόσο καλά περνάνε οι ίδιοι οι Έλληνες, το πόσο καλά πάμε στους δείκτες, πώς πάνε η οικονομία, η τσέπη, η καθημερινότητα, η κυβέρνηση στο σύνολο και σπασμένη σε άτομα. Όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα, επειδή ακριβώς βλέπουν. Κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσε ο πρωθυπουργός της χώρας, απευθύνθηκε στο. Ήθελε να κάνει εξυπναδούλα και δεν του πάνε γενικώς αυτά του Μητσοτάκη. Αν και τώρα τελευταία κάνει συχνά τέτοια, και μίλησε με απαξιωτικό τρόπο με τον Νίκο Πρόστο, τον Νίκο Φίλου που ήταν από κάτω. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα γιατί ήταν πρωτότυπο για τα κοινοβουλευτικά. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διευρύναμε. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διευρύναμε. Και τι στενοχωριέστε. Παρακαλώ. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι διευρύναμε. Παρακαλώ. Κύριε φίλοι μου, φορέστε τη μάσκα σας. Είστε και σε παρακαλώ, ομάδα ευπαθούς. Είστε και ευπαθείς. Κύριε φίλοι, θα ανησυχώ για σας. Παρακαλώ ησυχία. Ξαφνικά. Κύριε φίλοι, ανησυχώ. Ήταν μια στιγμή αυτή που μόλις ακούσαμε που προκάλεσε αμηχανία και για αυτό που είπε, αλλά και για τον τρόπο που το είπε. Ηρωνεύτηκε με ύφος κακομαθημένου εφήβου. Πολύ μετρημένος ο χαρακτηρισμός. Το πρόβλημα υγείας κάποιου άλλου, λέγοντας μάλιστα ότι ανησυχεί για την υγεία του. Τα είχαμε και καλά. Δεν ήταν μια ατυχή στιγμή, ήταν μια στιγμή κορυφαίας χυδαιότητας, αυτό που ακούσαμε και είδαμε χθες. Μια χυδαία στιγμή, μια αδιανόητα χυδαία συμπεριφορά, που με την μία ακυρώνει τα Χάρβαρντ, την αστική καταγωγή, τον πολιτικό πολιτισμό που πλασάρει και τα εύσημα αριστείας που του δίνουν οι γλύφτες δημοσιογράφοι. Κορυφαία στιγμή χυδαιότητας μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτές είναι ωραίες στιγμές όταν γίνονται, γιατί αποκαλύπτουν τι ακριβώς κρύβεται κατά το λούστρο. Το πολύ καλό λούστρο που τον έχουν περάσει. Και εσχάτως είναι και πολλές αυτές οι στιγμές. Την κρατάμε, την καταχωρούμε, την κρατάμε και την αφήνουμε και εδώ, όπως λέμε στα social media. Για να πάμε στο Ζουράρι, ο οποίος ήθελε να μιλήσει για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο άλλος δε, ο Μαψιλάκας υπουργός του. Η Ρώμη είμαι εγώ. Όταν μέσα στα σιλακάς του καθιδρίζει εμάς τους Θεσσαλονικείς. Εμάς τη Θεσσαλονίκη, διότι είμαστε χαρακτήριστοι εμείς με τη συμπεριφορά μας και ξεχνάει τα μπουλούκια των Βαλκανίων που ήρθαν το καλοκαίρι και διέσπηραν χωρίς καμία δυνατότητα και καμία δυνατότητα ελέγχου και ξαφνικά φταίνε η ΜΕΘ, η Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως και οι νεκροί μας. Ο Μαψιλάκας να τα ξαναμαζέψει. Η Ρώμη είμαι εγώ. Ή να τον ξαναπετάξετε εκεί. What's up, Bree? What's up, Keith? What's up, Lisa? Damn, I want all three. Ooh, Ashley, hey, ooh, Ashley, hey. I get hard when she walk past me. Για να τον ξαναπετάξετε εκεί, από το οποίο προέρχεται, από το τίποτα, ούτης. Αυτά για τον Μαψιλάκα. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι σημαίνει Μαψιλάκας τώρα, όπως είδαμε, είναι αυτό στα σκυλιά, είναι αυτό το σκυλί που γαυγίζει Ματέος, τα περισσότερα δηλαδή. Και είναι σε άνθρωπο αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το ίδιο και το ίδιο πράγμα και μας πάει τα νεύρα. Αυτός είναι ο Μαψιλάκας. Σύμφωνα με τον Ζουράρη, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τον έχει ξαναπεί, την έχει ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη Ζουράρη στο κοινοβούλιο. Το χρησιμοποίησε και χτες. Δύσκολη λέξη. Υπάρχει μια άλλη πιο εύκολη λέξη, αλλά ακόμη και αυτή στραμπουλάει η γλώσσα. Για το Δεκέμβριο. Διπλασιάσαμε το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε σχεδόν 500.000 δικαιούχους. Και βέβαια, οι συνταχιούχοι εισέπραξαν τα αναδρομικά τους. Μπράβο! Οι συνταχιούχοι εισέπραξαν τα αναδρομικά τους. Ορίστε, τι θέλουν και φωνάζουν οι συνταχιούχοι. Το λέει πολύ ωραία. Πώς τα κατάφερε, πήρε την τελευταία συλλαβή, την έκανε πρώτη, τη μεσαία, δεύτερη, τρίτη, όλα αυτά. Ταλέντο χρειάζεται. Το έχει, όπως όλοι ξέρουμε. Ούτε ο Σιμίτης τέτοιο στραμπούλιγμα, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου. Σιγά-σιγά τους ξεπερνάει. Οι Χιούξοι λοιπόν έχουν πάρει τα αναδρομικά τους, να μείνουμε στο θετικό, να κρατήσουμε το θετικό, μην μένουμε πάντα στην επιφάνεια. Μέσα σε όλα αυτά και τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε αν έχει τα αγωνία, έχουμε και το click away. Πάνε, ψωνίζουν, δεν πάνε δηλαδή, προσπαθούν να ψωνίσουν. Γίνεται χτες μια κυρία που ξεκίνησε το click away, προχτές, ναι, την Δευτέρα, έκανε και έναν αγιασμό στο μαγαζί να πάνε όλα καλά με το click away, αλλά πώς τον έκανε τον αγιασμό. Το πρωί κάλεσαν τηλεφωνικά βέβαια γιατί δεν επιτρέπεται ιερέα για να τους έτσι να δώσει μια ευχή για το μαγαζί. Σας κάνανε τηλεφωνικό αγιασμό δηλαδή. Τηλεφωνικά αγιασμό. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Να φύγει το κακό, κύριε Αγγελική, να φύγει το κακό. Είναι δικός μας ο πάτερ, οπότε μας το βάλετε σε ανοιχτή ακρόαση φαντάζομαι. Ποια είναι η ευχή. Αυτά είναι παροχημένα λίγο με το τηλέφωνο. Υπάρχει βιντεοκλήση που μπορεί ο παπάς από την άλλη μεριά να έχει και το μπολ, τη σαλατιέρα με τον αγιασμό και να έχει και το βασιλικό μέσα και να ραντίζει. Άρα μπορεί να βγει καμιά σταγόνα, αλλά και να μην βγει, θα έχει ραντίσει κάπου παπάς. Όλο αυτό μεταφέρεται στο κατάστημα για να πάνε καλά οι δουλειές. Σε αυτά τα καταστήματα, μάλλον θα πάνε καλά οι δουλειές ή σίγουρα πάνε καλύτερα από το προηγούμενο διάστημα που ήταν εντελώς κλειστά. Στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, όπου τον ξέρω γιατί εκεί έχω κάνει και κατηχητικό μικρός, πολύ μικρός, που πηγαίναμε όλοι εκεί από το σχολείο. Προϊστάμενος του ιερού ναού είναι ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ. Εμφανίστηκε σήμερα το πρωί, έκανε τηλεοπτική εμφάνιση ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχιμανδρίτης, θα ήθελε και αρχιεπίσκοπος, ο αρχιμανδρίτης εκεί του ναού, έχει βγει πολλές φορές στην τηλεόραση για διάφορα θέματα, απασχολεί γενικώς την τοπική κοινωνία όπως λέμε, είναι μια έντονη προσωπικότητα. Ο αρχιμανδρίτης λοιπόν μίλησε για το δράμα που περνάνε οι ναοί, που κανείς δεν μιλάει για αυτό το δράμα, μιλάμε για τα άλλα καταστήματα, αλλά δεν μιλάει κανείς για τις εκκλησίες. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά, δεν είχαμε τα 1.000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Δεν τα βάλαμε. Αν θα έρθει ο κόσμος θα πρέπει να έχει ισχυρές κάλτσες και παπούτσια για να μην κρυώνει στο ναό. Δεν είχα χρήματα να πάρω τα χαλιά μας. Δεν είχα χρήματα να πάρω τα χαλιά μας. Εκκλησία χωρίς χαλιά, εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες. Να μην έχει λεφτά η εκκλησία να πάρει τα χαλιά όσοι πάτε. Όσοι θα πάτε, φορέστε κάλτσες χοντρές, το λέει για να μην παγώσετε. Είναι ένα δράμα για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Ευτυχώς βγήκε ο συγκεκριμένος ιερέας και είπε το δράμα του συγκεκριμένου ναού. 1.000 ευρώ έχουν μείνει στο καθαριστήριο τα χαλιά. Δεν υπήρχαν αυτά τα λεφτά με τίποτα, γιατί έχει και αναδουλειές. Εδώ και καιρό δεν πατάει κανείς στην εκκλησία. Περιορισμένος κόσμος που να μαζευτούν τα χρήματα για τα χαλιά. Δεν είπε μόνο αυτό. Ο αρχιμανδρίτης εκεί, ο Σεραφή, μίλησε και για τις λειτουργίες που θα γίνουν. Πέραν αυτού, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ξεκίνησα με τη λέξη συγχώρεση. Εχθές το απόγευμα, επιστρέφοντας στο ναό για την απογευματινή εφημερία, χτύπησε το τηλέφωνο. Δύο φορές, μάλιστα, δύο άνθρωποι ζήτησαν να κλείσουν θέση για τους 25. Και, ναι, με συγκίνησε ιδιαίτερα, έτσι. Δύο άγνωστες γυναίκες, δεν ήταν οι γυναίκες από την ενορία που τις ξέρω με το όνομά τους. Μου είπαν το όνομά τους, λένε, ακούσαμε αυτό, θέλουμε να κλείσουμε θέση. Πρώτο στασίδι πίστα. Θέλουν να κλείσουν θέση. Για τη λειτουργία που θα γίνει τα Χριστούγεννα, έχει επιτρέψει η κυβέρνηση κάποιες λειτουργίες, έχει αυξήσει και τον αριθμό. Οπότε παίρνουν τηλέφωνο από τώρα να κλείσουν θέση. Γιατί είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Σπεύσατε. Φαντάζομαι τώρα το ακούτε και άλλοι που δεν είχε πάει ο νους σας. Αυτό μπορεί να γίνεται και σε άλλες εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο. Εμείς πήραμε από εδώ για να κλείσουμε εμείς. Μάθαμε ότι πήρε η κυρία Μαρία να κλείσει θέση στην συγκεκριμένη εκκλησία. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Και εξομολόγηση μέσω τηλεδιάσκεψης πατήστε το 1. Και αγιασμό μέσω τηλεφώνου πατήστε το 2. Και κρατήσεις θέσεων στη θέση λειτουργίας πατήστε το 3. Παρακαλώ περιμένετε. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Χρόνος αναμονής σε 1 λεπτό. Λέγεται παρακαλώ. Καλημέρα σας Πάτερ Γιώργιε. Είμαι η κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία από τη διπλανή πολυκατοικία. Καλημέρα τέκνο μου, καλημέρα. Τι θα θέλατε? Θα ήθελα να κλείσω μία θέση για τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Πρόλαβα! Μισό λεπτάκι κυρία Μαρία, να κοιτάξω στο σύστημα, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Μπροστά δεν έχω τίποτα κυρία Μαρία μου, δυστυχώς δεν έχω τίποτα. Θα ήθελα πολύ να σας εξυπηρετήσω, γιατί είστε καλοί χριστιανοί, αλλά πρόλαβαν άλλες. Αχ! Κρίμα. Αν υπάρξει κάποια κύρωση, κυρία Μαρία, θα σας καλέσω στο τηλέφωνο. Αλλά τώρα βλέπω εδώ, κυρία Μαρία, ότι έχω μία θέση πίσω. Ή αν θέλετε, να πάτε πάνω στο γυναικονίτη. Δεν θα σας το πρότεινα, γιατί θα σας φάνε τα ντουμάνια από τα λιβάνια και τα κεριά. Α, δεν μπορώ. Βάλτε με καλύτερα πίσω. Θα βλέπω. Τα μισά θα βλέπετε, αλλά τι να κάνουμε, κυρία Μαρία μου. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Ευχαριστώ, Πάτερ. Την ευλογία σας. Την ευλογία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο γιατί έχει κίνηση πάρα πολύ. Άλλες χρονιές κλείνανε. Στα μπουζούκια, στα θέατρα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στα καζίνο, στα ξενοδοχεία. Φέτος δεν. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι η εκκλησία. Και αυτή με περιορισμένο αριθμό χριστιανών, πιστών. Οπότε πάρτε τηλέφωνο. Μπορούμε να μεσολαβήσουμε και εμείς, 2-11-10-80-8-80. Το λέω αργά γιατί ένας ακροατής θα πει σε κάποιο λαό, νομίζω τον τελευταίο, το λέμε γρήγορα. Τόσο απλό, 2-11-10-80-8-80. Είναι μεσολαβητής ο Αποστόλης, έχει άκρες στις εκκλησίες, συγκεκριμένες εκκλησίες, και μπορεί να μεσολαβήσει ή να καθαρίσει αυτός, να σας βάλει σε καλή θέση μπροστά να βλέπετε, να μην σας φάνε τα ντουμάνια που έλεγε και ο ιερέας, ο προηγούμενος. Να γυρίσουμε λίγο στον προϋπολογισμό. Προς το τέλος, αφού μίλησε καθαρεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και την κανονική γλώσσα και είπε αλήθειες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς είναι ένας προϋπολογισμός με πολύ βαθύτερη ύφεση. Μπράβο τους! Με πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας, με χαμηλότερα εισοδήματα. Μπράβο τους! Με πολλά περισσότερα λουκέτα. Ό,τι να είναι! Μπράβο τους! Ό,τι να είναι! Ain't that DJ Chose over there? Look like DJ Chose. Το περιέγραψε με πολύ αναλυτικά λόγια και χρώματα ζωντανά τον προϋπολογισμό. Έτσι ακριβώς θα είναι και αυτός ο προϋπολογισμός, δεν είναι ο μόνος. Οι προϋπολογισμοί πάντα κάπως έτσι κινούνται, ακόμη και όταν έχουμε ευμάρεια, πότε είχαμε, ακόμη και όταν έχουμε λιτότητα, σχεδόν πάντα κάθε μέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έκανε και ένα άλλο ατόπιμα, να το πούμε, ναι, τέτοιο είναι. Μίλουσε για τις μοντερνιές της ζωής, για το πόσο προχωράει η ζωή μπροστά, τα click away και όλα αυτά, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και εκεί βρήκε την ευκαιρία να απευθυνθεί προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και να χρησιμοποιήσει μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει έρθει για να μείνει. Και αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στις παγκόσμιες τάσεις της οικονομίας, εσείς ίσως το κουκουέ το πιστεύετε, εξάλλου έχετε κάνει καριέρα 80 χρόνια. Εσείς ίσως το κουκουέ το πιστεύετε, εξάλλου έχετε κάνει καριέρα 80 χρόνια. Πιστεύοντας αυτά. Αυτό ακριβώς είπε. Εδώ ο πολιτικός αγώνας εκλαμβάνεται και κατανοείται μόνο ως καριέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το αντιλαμβάνεται ως τέτοιο, ως καριέρα, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. 80 χρόνια πριν λοιπόν ξεκινούσε η καριέρα των κομμουνιστών στο βουνό, ακριβώς 80 χρόνια, το 1940, με ένα αντάρτικο κίνημα τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, με ένα λαό που ακούμπησε σε αυτό το υπέροχο και μοναδικό κίνημα. Καριερίστες, χιλιάδες τότε, σύμφωνα με τη λογική του Μητσοτάκη, άφησαν τα σπίτια τους και πήραν το όπλο κατά του κατακτητή. Απελευθέρωσαν οι ίδιοι καριερίστες αυτοί τη μισή Ελλάδα, την έκαναν να αναπνέει με θεσμούς που μέχρι τότε δεν είχε δει αυτός ο τόπος, ούτε μέχρι σήμερα έχει δει τέτοιους θεσμούς. Έτσι λοιπόν έκαναν καριέρα οι κομμουνιστές τότε και οι σύντροφοί τους. Σε αυτή την καριέρα, όπως την αποκαλεί, οι κομμουνιστές, πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν στο βουνό, άλλοι πάρα πολλοί σακατεύτηκαν. Μετά τη δίθεν απελευθέρωση, όλοι αυτοί οι καριερίστες κυνηγήθηκαν από τους προγόνους των Μητσοτάκηδων, αποκλείστηκαν με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από τους πολιτικούς προγόνους των Μητσοτάκηδων, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν. 200 από αυτούς τους καριερίστες εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, τόπος εκτελέσεων χιλιάδων άλλων καριεριστών. Ο Ναπολέον Σουκατζίδης, ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Νίκος Πλουμπίδης είναι γνωστά Golden Boy της εποχής. Κομμουνιστικά Golden Boy. Αν όλοι αυτοί οι χιλιάδες τίμιοι αγωνιστές τότε και σήμερα ήθελαν να κάνουν καριέρα, θα ξερογλύφονταν στους διαδρόμους πουλημένων κυβερνήσεων από το 1946 μέχρι σήμερα, θα συγκάλυπταν και θα ξέπλαιναν δοσύλλογους, σταγματασφαλίτες και λαδέμπορους, θα ξεζούμπιζαν τον λαό, ξεπουλώντας την περιουσία του στη Siemens της κάθε εποχής και στους Χριστοφοράκους της κάθε εποχής. Ο απόγονος μιας οικογένειας που επί 80 χρόνια κάνει καριέρα με το όνομά της και όχι με την αξία της, ζει από το δημόσιο ταμείο, κουνάει το δάχτυλο. Λολ, όπως λένε και στα social media. Ο απόγονος αυτού που μέσα στην κατοχή έτρωγε 3 πιάτα φασολάδα όταν άλλοι πέθαιναν, κουνάει επίσης το δάχτυλο. Ξανά λολ. Δεν λέγεται καριέρα αυτό που έκαναν τότε και που κάνουν και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι. Αγώνας και θυσία λέγεται. Άγνωστες λέξεις και έννοιες στο λεξιλόγιο ενός Μητσοτάκη, λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. 80 χρόνια πίσω και όσο πάει μπροστά, αγώνας και θυσία και πείσμα, έτσι λέγονται. Oh. Ήταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Ήταν ο ένας πλάι στον άλλο. Θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λίγο Μπιθικότσι τον ήθελε. Γιατί καλή και χοροδία, αλλά το έχουμε συνηθίσει από τον Μπιθικότσι. Η φωνή στα ενδιάμεσα είναι η φωνή του Κώστα Βάρναλη. Σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1974. Η περίφημη μοίραη του είναι αυτή. Πόσο άδεια θα ήταν αυτή η χώρα χωρίς αυτούς τους καριερίστες. Χωρίς το Βάρναλη, χωρίς το Ρίτσο, χωρίς αυτές τις μουσικές του Θοδωράκη, άμεσα τροφοδοτημένες από το αίμα των αγώνων αυτού του λαού. Πόσο κενή ζωή, πόσο στεγνή θα ήταν. Άχρωμοι, χωρίς μυρωδιές και συναισθήματα, εντελώς αποστηρωμένοι. Σκεφτείτε μια κοινωνία χωρίς όλους αυτούς, μόνο με Μητσοτάκηδες. Νομίζω ακόμη και εσείς που ψηφίζετε Μητσοτάκηδες δεν θα την αντέχατε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, 2-11-10-80-880, τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio@parapolitika.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ελληνοφρένεια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και chat, διαλόγους και subscribe. Να κάνετε εγγραφή δηλαδή. Στο Facebook επίσης. Λαός μέρος πρώτο, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς τους μικρομεσαίους που τολμάνε και διαμαρτύρονται. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Έχουν ψηφίσει 3-4-5 μνημόνια. Έχουν βάλει τις τράπεζες νταβατζίδες. Μας έχουν πιει το αίμα. Έχει πάει δεν ξέρω και εγώ τι. Παλεύουν οι άνθρωποι 10 χρόνια. Να τον κλείσουν το μικρομεσαίο. Και εκεί ο κερατάς παλεύει να μείνει ανοιχτός. Lockdown, κόντρα lockdown. Και συνεχίζουμε και αντιμιλάμε κιόλας. Δηλαδή, συγγνώμη, και περιμένετε. Αυτά που ψηφίσετε, οι άνθρωποι τα εφαρμόζουν. Και διαμαρτύρεστε και από πάνω. Με ποια λογική, πες μου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η συνέπεια πια δεν εκτιμάται. Οι άνθρωποι είναι συνεπέστατοι. Όχι στο δημοψήφισμα. Εκεί, ναι, να το χάνουμε. Μα οι άνθρωποι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες και εμείς 10 χρόνια αντιστεκόμαστε. Ούτε πόλεμο δεν μας κάνουν. Φοβούνται πια. Σου λέει αυτοί έχουν λυσάξει τόσο πολύ. Θα κερδίσουν. Δεν ψοφάμε να ησυχάσουν. Θα γίνει και αυτό. Μεριμνά η κυβέρνηση. Σιγά σιγά, 100%. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκουσα ότι η μετάληψη είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Το λένε, λέει, όλοι οι δημοξιολόγοι. Ξέρετε κάτι? Κάντε μετάληψη, τι να σας πω τώρα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, με τι μήνυμα στέλνω για άσκηση, για ψυχολογική, για. Πνευματική, για πνευματική, ναι. Για πνευματική άσκηση. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή το ίδιο που στέλνεις με τα κομμωτήρια, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η κόμωση της ψυχής, τα λέγαμε. Ωραία, το έθεσες ακριβώς, ακριβώς όπως πρέπει. Αυτό. Πολύ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Λοιπόν, κατά λάθος άνοιξα την εκπομπή λίγο πιο νωρίς και άκουσα το προηγούμενο. Τώρα. Αυτά τα κατά λάθος, αυτά θα πληρώσει τώρα. Άκου να δεις τώρα. Λέει ότι θα ζητήσει τα ονόματα των ανθρώπων του ΚΚΕ που μοίραζαν κουπόνια. Έλα, καλέ που δεν τα ξέρει. Ένα αφελή θα τον έλεγε Ρουφιάνο. Εντάξει, άστο αφελή να κάνουν τη δουλειά του τότε. Κάτι θα ξέρουν. Οκ. Okay. Εντάξει. Να πέσει λοιπόν. Καλή συνέχεια. Έλα, γεια. Ναι, παρακαλώ. Είναι ο Αποστόλης. Είναι, ναι, αυτός. Ναι, γεια σας. Είναι η κυρία που σας πήρα χθες. Δεν είπατε όμως τις χειροπέδες που τις βάλανε με τόση εγκληματική κίνηση. Δηλαδή, δεν τις είπα, δεν τις είπα. Ε? Ισχύει, δεν το είπα, ναι. Ναι, έπρεπε να ακουστεί. Μπορεί να έπρεπε. Εγώ δεν το είπα. Η απειλή ότι είμαι υπερδύναμη και θα σε τσακίσω. Ναι. Αυτό σας λέω. Είμαι υπερδύναμη και θα σε τσακίσω και υπάρχουν πολλούς που λέγαμε σκοτώσεις. Όχι, λέει, υπάρχουν λέει, πολλοί τρόποι να σε τσακίσω. Έτσι. Δηλαδή σκεφτείτε τι μίσος, ειδικά δηλαδή τους ανθρώπους τους αριστερούς, τους πραγματικούς αριστερούς, όχι τους ημιτασιών, αυτούς που θέλουν να τους εξαφανίσουν στην κυριολεξία. Μάλιστα, κατάλαβα. Να είστε καλά. Κατάλαβα. Μπράβο, εσείς είστε η επιτομή του κατάλαβα. Απόστολε! Άντε πάλι. Όχι, άντε πάλι, τι θα πει, άντε πάλι. Τώρα δεν πήρε. Πότε τώρα, μωρέ, άλλο σε πήρε τώρα. Εγώ δεν γνωρίζει τη φόρη, διψό εγώ. Σε πέρασα και άλλο να. Όχι, ρε, Αποστόλη. Έμοιαζε με άλλο, συγγνώμη, ε. Αποστόλη, τώρα γιατί τη βγάζει αυτή που σε πήρε προηγουμένω τηλέφωνο ότι τη φέρθηκε βάνασα η αστυνομία που δεν είχε την ακίνηση στο αυτοκίνητο. Αυτά δεν μπορούμε να τα ακούμε εμεί. Δεν είμαστε αυτού του επίπεδου. Α, τι επίπεδου είστε, μ' αρέσει που απαιτείτε. Κοίταξε, είμαι μετριόφωνο, αλλά είμαι υψηλού επίπεδου. Και πού είναι η μετριοφροσύνη? Η μετριοφροσύνη δεν υπάρχει σε μένα. Α, γιατί τώρα μόλις είπες, τέλος πάντων, λίγο μπάχαλο. Εντάξει. Είδα κάτι χρυσταυγίτες και κάνανε κολούσαν αφίσες και τους έδειρα έτσι. Να πάω στην αστυνομία να το πω. Πήγαινε στην αστυνομία να πεις, τι με νοιάζει. Α. Άξινος. Όχι, έτσι ό,τι κάνουν οι τρίτες, ρε, θα το πιάνει. Ναι. Πήγαινε. Όχι, και επίσης στον δρόμο μπορείς να πας να γαμηθείς κιόλας. Δοκίμασέ το, μην το απορρίπτεις. Είσαι πανέξυπνο τρόπο. Έγινε. Λοιπόν, άντε τράβα γαμηθείς όπως τα είπαμε, έτσι. Τα γκουλάκια. Το καλό, τον πούλο, τον πούλο. Αλλαχού Ακμπάρ. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε τον αποθηκευτή των χαλιών και τον καθαριστή να μας τα φέρει. Δεν τα βάλαμε. Αν θα έρθει ο κόσμος, θα πρέπει να έχει ισχυρές κάλτσες και παπούτσια για να μην κρυώνει στο ναό. Δεν είχα χρήματα να πάρω τα χαλιά μας. Κρυοπαγήματα θα πάθουν οι πιστοί. Ευτυχώς όμως υπάρχει η Θεία Χάρης που θα τους θεραπεύσει, θα τους ζεστάνει, να το πούμε αλλιώς. Δεν χρειάζονται χαλιά σε έναν οίκο του Θεού. Ζεσταίνεσαι έτσι και αλλιώς. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Με τη μέθοδο του click away θα πάρουν το δώρο Χριστουγέννων φέτος οι εργαζόμενοι, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, θα διαλέγουν από σχετικές φωτογραφίες δεσμίδες χαρτονομισμάτων 500, 1000, 1500 και 2000 ευρώ, πάντα σε φωτογραφίες, θα κλικάρουν και σε 5 ημέρες, αφού στείλουν σχετικό SMS, θα παίρνουν τα αρχίδια τους. Επιλέξαμε αυτή την διαδικασία για να νιώσουν και οι εργαζόμενοι ότι κάτι παίρνουν, αφού φέτος δώρο δεν θα υπάρχει, δήλωσε ανώτατη πηγή του Υπουργείου Οικονομικών. Την ίδια μέθοδο του click away επιλέγει η κυβέρνηση για να ανοίξει τους οίκους ανοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, ο πελάτης θα επιλέγει αυτό που επιθυμεί από σχετικές φωτογραφίες, θα τηλεφωνεί, θα κλείνει ραντεβού και αφού στείλει το νούμερο 6 για σωματική άσκηση, θα πηγαίνει ο ίδιος στον οίκο ανοχής. Πριν γαμίσει, θα δείχνει τα σχετικά παραστατικά στη τζατζά, η οποία θα βεβαιώνει την εγκυρότητά τους. Ακολούθως, θα εξέρχεται του οίκου, ξαλαφρωμένος και ανέμενος. Τα μέτρα προφύλαξης, όπως μάσκες, απόσταση, γάντια, ισχύουν και για τις συνευρέσεις στους οίκους ανοχής. Διακοπή ρεύματος σε όποιο σπίτι έχει βάλει φωτάκια στα μπαλκόνια και αναβοσβήνουν σαν μανιασμένα, τυφλώνοντας όποιον τα κοιτάξει και σπάζοντας το οπτικό νεύρο και το νεύρο το σκέτο, κάθε άτυχου που ρίξει το βλέμμα του προς τα κολόφωτα, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προσπαθώντας να μειώσει την έντονη φωτορύπανση. Τα φωτάκια είναι ωραία όταν αναβοσβήνουν γλυκά, όχι όταν αναβοσβήνουν σαν να είμαστε σε δίσκοτεκ, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, κατεβάζοντας τον διακόπτη της ΔΕΗ από ένα σπίτι στο Παγκράτη που αναβόσβηνε σαν να ήταν φάρος ασθενοφόρου το γαμίδι. Μας έχετε στραβώσει στα διάλοθα στουκάρμε σε καμιά κολόνα. Καιρός. Καιρός. Τι καιρός. Είναι χειμώνας αυτός. Α, εισηγητήρα από το χάμο. Μες στον ήλιο όλη την ώρα. Παλιά έβγαζε καλό χειμώνα. Τώρα δεν βγάζει καλούς χειμώνας. Δεν κάνει καλούς χειμώνας. Δεν βλέπω να τη βγάζει τη χρονιά. Ο Μπαλούρδος εκνευρίζεται. Δικαίως. Αυτό με τα φωτάκια έχει απόλυτο δίκιο. Υποτίθεται Χριστούγεννα, νέα, και ειδικά φέτος να στολιστούν τα μπαλκόνια, η ψυχολογική ανάταση, η ανάγκη των ανθρώπων να βλέπουμε φως. Είναι κάτι φωτάκια ωραία που είναι πολύ γλυκά και πολύ χρώμα ακόμα που είναι πιο παροχημένα, αλλά και τα μοντέρνα που είναι τα LED που δεν γίνεται και πολύ ρεύμα. Είναι γλυκά, να βοσβήνουν πολύ χαλαρά. Τα πιο έτσι. Σικάτα, intellectual, κάπως να τα πούμε, είναι, δεν αναβοσβήνουν καθόλου. Είναι σκέτα, είναι αναμένα. Όπως το κάνουν πολλές πόλεις του κόσμου, πρωτεύουσες, είναι και τα άλλα, είτε πολύχρωμα είτε λευκά, και κυρίως του ψυχρού χρώματος, αναβοσβήνουν σαν τρελά, σαν ασθενοφόρο. Λίγο να φύγει το μάτι σου, πραγματικά έχει στραβωθεί. Απορώ πως αυτοί που είναι μέσα και το βλέπουν, γιατί φαίνεται το μπαλκόνι, καλά, από το δρόμο μπορεί να μην σηκώσει και το κεφάλι, αλλά αυτοί που είναι μέσα περνάνε καλά, ηρεμούνε. Τους γαλινεύει όλο αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων, εκτός αν ταιριάζει απόλυτα με την ψυχοσύνθεση των μέσα, με τα νεύρα που έχουν όλοι λόγω καραντίνας, κλεισούρας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και θέλουν να παίξω ρυθμό, να φεγκοβολάει μέσα στο σαλόνι ο ρυθμός, ο ταχύτατος των φώτων απ' έξω. Αυτά για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, όπως νιώθουμε όλοι. Πάμε τώρα σε κάτι λιγότερο σοβαρό. Είναι ο Τζανακόπουλος και μιλάει στη Βουλή. Θα σας πω μια ιστορία ακόμα, την οποία θα τη θυμηθείτε όταν έρθει εκείνη η ώρα, εν ευθέτω χρόνο, πολύ σύντομα. Υπάρχει το γνωστό καρτούν, ο Τόμ και Τζέρι. Εκεί, πολύ συχνά βλέπουμε μια σκηνή όπου ο γάτος, ο Τόμ, ο κακόμοιρος και συμπαθής γάτος, τρέχει και περνάει τον γκρεμό, αλλά συνεχίζει να περπατά στον αέρα. Και πότε πέφτει? Πέφτει μόνο όταν κοιτάξει κάτω και δει ότι δεν τον στηρίζει τίποτα. Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία της φαντασίωσης στο λακανικό σύμπαν. Έτσι λειτουργεί η φαντασίωση στο λακανικό ενοιολογικό σύστημα. Εδώ τα λέει όλα αυτά ο Τζανακόπουλος για να πει ότι κάπως έτσι θα πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περιγράφοντας ταυτόχρονα πώς ακριβώς έπεσε η δική τους κυβέρνηση. Γιατί κάπως έτσι ήταν. Περίμεναν μια τεράστια διαφορά, δεν περίμεναν τις 10 μονάδες, έλεγε ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσω τις εκλογές, διάφορα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, και ήταν σαν τον γάτο. Είχε φύγει από τον γκρεμό, ήταν στο κενό και δεν κοίταγε ακριβώς κάτω. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και καπάκι τις δεύτερες διαφημίσεις. Γεια σου καβλιά, ανώμαλο κουμούνι που σε λέει και ο παππούς. Κουνούμαλο. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Ο γυμναστηριακός, τι κάνεις? Ω, μας έλειψες. Το ξέρω, μωρέ, μαλάκα τα αρχίδια σου κουνιούνται. Θα σου πω, ρε φίλε, δύο σοβαρά πράγματα θέλω να πω, που νομίζω εκφράζουν. Εσύ θα πεις σοβαρά πράγματα, δεν γίνεται, αγόρι μου, δεν γίνεται. Εντάξει, πες τη μαλακία σου, δεν γίνεται να πει σοβαρά όμως. Θα πω τη μαλακία μου εγώ. Μακριά από μένα οι μαλακίες αυτοί που λένε για το παιδάκι ότι και καλά του κάνανε και δεν έπρεπε να ήταν εκεί και λένε. Ναι, ναι, αλλά, πάμε στο αλλά. Όχι, μακριά. Το ξέπλυμα μακριά είναι στο αλλά, πάμε. Άντε βρε αρχίδια, σε το την πιπίλα αυτή. Έλα, πάμε. Κανένα παιδάκι από κανένα χιμπατζή πούστη που έπρεπε να σταθεί. Βεβαίως. Αλλά. Αυτό το αρχίδιο μπάτσο έπρεπε να σαφίζει σε όλη τη φυλακή όπως και όλα τα αρχίδια. Συμφωνούμε, αλλά. Σκοτώνουν ένα παιδί. Αλλά έχετε πάρει μια πιπίλα ότι δηλαδή πρέπει μόνο από μια μεριά να κλαίμε τους αδίκως χαμένους νεκρούς. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσεις όμορφα, χωρίς. Να το αλλά. Μπράβο, αγάπη μου γλυκιά. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό γιατί δεν μου απαντάς όμορφα. Δηλαδή με πας στις βρισχές και βριζόμαστε κλπ. Απάντησε μου όμορφα. Οι άλλοι οι νεκροί δεν αξίζει όλοι να τους μνημονεύουμε και να λέμε κρίμα για τον Αξαρλιάν, κρίμα για τα τρία άτομα της Μαρφίν, κρίμα για το Φίσα, κρίμα για το Ζακ, κρίμα για το Γρηγορόπουλο. Αυτό γιατί κάποιος δεν μου το εξηγεί και με πάτε στην πιπίλα αν δεν βρε μαλάκα φασίστα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Αυτό εξήγησε το μου εσύ σκεπτόμενο. Σε είπα εγώ φασίστα. Με έχεις πει μαλάκα. Α, εστηρίζεις του Σαμαρά, εγώ φταίω εγώ. Φταίω εγώ. Άντε γαμίσου. Εσύ δεν είσαι σαμαρικός. Σε είπα εγώ φασίστα, μόνο σου το πες παιδί μου, είμαι σαμαρικός, αυτό πάει μαζί. Ρε μου λακείς, σήμερα δεν θα παρασυρθώ στις βρισχές, θα σε γαμίσω και θα περιμένω να μου πεις υπομονετική. Ποιος έκανε τις κολεγές με τους φασίστες, τους χρυσαυγίτες που σκοτώνανε μετά. Άκουρε μου. Μήπως ο Μπαλτάκος του Σαμαρά, ο διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά, για πες μου λίγο ποιος. Άρα αγάπη μου γλυκιά, ποιος σου είπε ότι είσαι φασίστας, εγώ στο είπα οι επιλογές σου. Εγώ στο είπα οι επιλογές σου. Εγώ στο είπα οι επιλογές σου. Μη μου χάσεις τη φωνή, μαλάκα. Αντικειμενικά ο Σαμαράς ήταν ένας καλός πολιτικός. Καλή μόνο, καλέ. Το συζητάει κανείς αυτό. Μαλάκα, με πας πάλι βρίσκες. Όχι, ρε μου, θα μου απαντήσεις πέρα. Εσύ βρίζεις. Γιατί... Α, εσύ βρίζεις. Ωραία. Γιατί δεν μνημονεύουμε όλους τους νεκρούς. Πες μου ένα κομμούνι να μου απαντήσεις αυτό. Όλους μνημονεύουμε, τι εννοείς. Οι αδίκως χαμένοι νεκροί από μαλακίες αριστερών, δεξιών, αρχιδιά, οποιονδήποτε. Γιατί δεν μνημονεύονται. Γιατί το παιδάκι εκεί ο Αξαρλιάν που χάθηκε άδικα από ένα μαλάκα αριστερό που έριξε μια ρουκέτα για να σκοτώσει τον Μαρδινογιάννη. Γιατί τα παιδιά της Μαρφίν, αυτά τα αδίκως χαμένα παιδιά, δεν μνημονεύονται αντίστοιχα. Με αυτό ερωτάω. Απλή ερώτηση στους κομμουνιστές όλους της Ελλάδας που μ' ακούνε. Γιατί δεν μνημονεύεται όλους. Οι κομμουνιστές όλης της Ελλάδας έχουν γραμμένο στα αρχίδια τους. Όλης της Ελλάδας. Αλλαχού Ακμπάρ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς είναι ένας προϋπολογισμός με πολύ βαθύτερη ύφεση. Μπράβο τους! Με πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας, με χαμηλότερα εισοδήματα. Μπράβο τους! Με πολλά περισσότερα λουκέτα. Εντάξει. Αφού το κάνει η κυβέρνηση, πήρε και 158 ψήφους, μια χαρά. Και οι άλλοι προϋπολογισμοί κάπως έτσι ήταν, αλλά επειδή είναι ειδική χρονιά τώρα με την πανδημία, έρχεται και κάθεται και αυτός ο προϋπολογισμός, την περιγραφή του οποίου την ακούσαμε μόλις από τον Πρωθυπουργό. Στο τρίμερο που συζητούσαν τον προϋπολογισμό, μίλησαν πολλοί υπουργοί. Θα ακούσουμε πρώτον εδώ τον κύριο Θεοχάρη, υπουργός τουρισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούμε ακόμα και τώρα μια ανέξοδη κριτική, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Όμως, στον τουρισμό πετύχαμε όλους τους στόχους τους οποίους θέσαμε. Το ακούσατε, το καταλάβαμε, πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαν θέσει. Παίρνει χθες το λόγο ο Σταϊκούρας, υπουργός οικονομικών. Πρέπει να μελετήσουμε πού οφείλεται αυτή η μεγάλη οικονομική συρρήκνωση. Και η απάντηση είναι απλή. Οφείλεται στη συμπίεση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 80% εξαιτίας των δυσμενών επιπτώσεων στον τουρισμό. Όμως, στον τουρισμό πετύχαμε όλους τους στόχους τους οποίους θέσαμε. Ο ένας πέτυχε, ο άλλος απέτυχε. Κατά 80% εκτός αν ο στόχος ήταν το 80% πτώση. Αν ήταν αυτός ο στόχος, okay, δεν μας το είχαν πει από την αρχή, δεν το λέγανε από τον Ιούλιο αυτό, ο Θεοχάρης πανηγύριζε και τότε. Όπως πανηγύρισε σε εισαγωγικά και χθες. Αλλά γενικώς βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Να κρατήσουμε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αφήσει ένα ζουράρι που περιμένει στη σειρά και πρέπει να ολοκληρώσει κι αυτός. Μπερεζίνα. Η Μπερεζίνα ως γνωστόν προηγήθη του Βατερλό. Για την ώρα είμαστε στον Μπερεζίνα. Μπερεζίνα. Και ξαφνικά ο μόθον πρωθυπουργός και προσωπικός μου υβριστής και του Θανάση, ο μόθον πρωθυπουργός κατόρθωσε και αυτό, αυτή την απίστευτη bus class κατάσταση, να χαρακτηρίσει ότι οι μισθωτοί είναι εξυρτημένοι. Όχι, το είπε εξαρτημένοι. Εξυρτημένοι, ναι. Δηλαδή χρειάζονται απεξάρτηση. Καλά, τι πνευματική ακιδεία είναι αυτή. Είναι δυνατόν από τον μόθωνα πρωθυπουργό μας. Οι πρακτικογράφοι της Βουλής, εγώ αυτούς φαντάζομαι, την ώρα που κάνουν την απομαγνητοφώνηση, και όλα αυτά τα κάνουν κείμενα και τα διαβάζουν μετά να δουν αν υπάρχει κανένα λάθος και διαβάζουν και το ζουράρι που μιλάει σπανίως στη Βουλή. Δυστυχώς έπρεπε κάτι παραπάνω και ένα κανάλι, επειδή ψάχνονται όλα τα κανάλια για καινούργια προγράμματα, δεκάλεπτο στο ζουράρι. Δεκάλεπτο, καθημερινό. Δεν υπάρχει όμως φαντασία. Η φαντασία μάλλον υπάρχει στο click away γιατί ανακαλύπτουν διάφορους τρόπους οι άνθρωποι. Να σας κάνω μια βιντεοκλήση τώρα αφού μιλάμε, να σας γυρίσω την κάμερα να δείτε ακριβώς τι έχουμε. Βλέπετε? Είμαστε στα 20 ευρώ. Να την κατευθύνουμε έτσι μέσα από το μαγαζί με φωτογραφίες ή με βιντεοκλήση. Σήμερα το πρωί, τώρα στις 11 και 4, έχω το πρώτο click away. Ραντεβού. Ραντεβού λοιπόν έχει κυρία. Να βάλετε το βίντεο εκεί να γράφει, να βλέπει η άλλη κυρία από το τηλέφωνο για να ψωνίσει με το click away. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και αισιόδοξα. Φτάσαμε με αυτά στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έλα, το λοιπόν, μην με κόψεις παρακαλώ πολύ. Γιατί να μην σε κόψω? Όχι, εγώ θα βάλω τους κανόνες. Θα σου πω μια ιστορία που ήταν αληθινή. Ένας παπάς σε ένα χωριό έβγαινε σύνταξη και έφυγε. Αλλά δεν είχε έρθει ο αντικαταστάτης του. Και πρωτού φύγει, πάει και πιάνει το δήμαρχο. Και του λέει: Δήμαρχε, άμα έρθει ο παπάς, να του πεις ότι. Με την αράδα του να πας, τα ξέρω αυτά. Ναι, που πάνε και εξομολογούνται. Άμα του λένε παπά μου γλίστρισα, να ξέρει ο παπάς ότι του βολεύτηκαν οι γυναίκες. Έχουν βολευτεί κανένα. Αχά, κατάλαβα, δημόδες, ε. Το λοιπόν, ήρθε ο καινούριος παπάς. Με την αράδα του να πάει. Α, όχι, το πάμε αυτό. Πήγαινε η μια, του λέγε παπά μου σκουντούφλησα. Πήγαινε η άλλη παπά σκουντούφλησα. Οι πιο πολλές του λέγανε παπά μου σκουντούφλησα. Φεύγει ο παπάς, πάει και πιάνει το δήμαρχο. Έλα εδώ ρε δήμαρχε, του λέει. Πάμε λοιπόν, Νάντσι. Δεν φτιάχνει στους δρόμους, του λέει ρε. Όλες έρχονται και μου λένε ότι σκουντούφλησανε και σκουντούφλησανε. Ακόμα και η δημαρχίνα. Ό,τι μου να λέει και αυτή λέει μου τα βάλε. Έκτακτο, εξαιρετικό, δεν το δανάρχεται. Πολύ καλό, πολύ. Να προσέχουν οι δημαρχαίοι, να προσέχουν. Μάλιστα, αυτή η παραβολή είναι που θα τους κάνει να προσέχουν, βεβαίως. Φιλάκια, φιλάκια. Θεέ μου, γιατί. Αποστολή. Έλα. Ενημερώθηκε από τον έγκριτο δημοσιογράφο, το φίλο του, τον Άρη Ποντοσάλτη, τι είπε προχθές. Τι είπε? Ότι έχει παρουσιάσει τα αυξανόμενα λίμματα στο Google που ψάχνουν οι Έλληνες και βρήκε το E-Class. Το και... E-Class, ποιο, τη Mercedes? Η Mercedes, εννοείται. Τι θα καταλάβαινε, παιδί μου, το e-learning. Έλα μου, ντε, έλα μου, ντε. Και να σα ρωτήσω, οι παραγγελίες της Παρασκευής θα λέγονται click away ή telephone away. Telephone away. Και έξω από την πόρτα. Τι είναι αυτό? Εγώ τώρα ψώνησα και από την πόρτα. Και γρήγορα να φύγω, να την κοπανίσω. Να σου πω, άκουσες τι είπε ο Μπογδάνος. Θα πάει, λέει, αύριο να στηθεί στη Βουλή για να είναι σίγουρος ότι θα παραπεμφθεί ο Πολάκης. Τον Πολάκη δεν τον φοβάμαι, θα του τα κλάσει του Πολάκη. Αλλά αυτή την κάλα, ρε εσύ Μπογδάνο, να την είχε για τους άνεργους, για τους συνταξιούρχους, για τους εργαζόμενους. Την έχει, πώς δεν την έχει. Ψηφίζει συνεχώς μέτρα που τους εξαθλειώνει. Λοιπόν, εκεί είναι η μαγιά, κύριε Μπογδάνε, δεν είναι στον Πολάκη. Ο Πολάκη θα σε περάσει σούβλα. Το θέμα είναι να ασχοληθεί εσείς λιγάκι με το λαό, με τέτοια κάπτα που έχει για τον Πολάκη. Άντε καραγκιόζι. Σε Αποστόλη, σε πέτυχα επιτέλους. Τι θες? Όλα καλά. Όλα καλά. Πήρα να πάρω κι εγώ να πω τη. Τη μαλακία σου. Μην τρέπεσαι. Εννοείται τη μαλακία μου. Καταρχήν πέτυχα το τηλέφωνο. Το λέει τόσο γρήγορα ο Θήμιος. Πες να το λέει πιο αργά. Γιατί τα 11 και τα 8 και τα 80 και τα δεν ξέρω εγώ τι μπερδεύουμε τους άσους με τα μηδενικά και τα οχτάρια. Ψαγμένο αυτό. Ψαγμένο. Ένα αυτό. Και δεύτερο. Δεν μπερδεύουν και με τους άσους τα μηδενικά και τα οχτάρια τη ζωή. Καταλαβαίνει. Ναι, υπάρχουν πολλά οχτάρια και οχτάρια, αλλά και πολλά μηδενικά. Προσπάθησα χθες να ψωνίσω και εγώ με click away, τέλος πάντων. Τι τα θες, βρε κακομύρι, τι τα θες. Αυτό ακριβώς, τι τα θέλω, ρε κακομύρι. Δηλαδή, και δεν ήθελα κάτι επίγον, εντάξει. Τι ήθελες, ο βρακοκυλώτα δώρο για τη γυναίκα? Όχι. Για τον άντρα? Ένα τάμπλετ για την κόρη, τέλος πάντων. Μπράβο, ωραία το μαθαίνει το παιδί. Λοιπόν, ρε, Δευτέρα Λυκείου πάει. Άσε με, για το σχολείο το θέλαμε, τέλος πάντων. Για το σχολείο θα σου δώσει το κράτος, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Ναι. Από αυτό θα πάρεις. Βέβαια. Απλά αν πάρεις, δώσε και εμένα, μπάρμπα. Τέλος πάντων, για να μην σε απολυλογώ. Μου τα απολυλογείς όμως. Φάγαμε κάνα τετράωρο μόνο στο τηλέφωνο, αναμονή κτλ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι γαμό, το κράτος μου γαμό. Τι να σου πω, ρε. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι αν ήταν κάτι που το χρειαζόμουν πραγματικά, που κι εγώ ήμουν. Το θέλω τώρα. Θα το φέρανε σπίτι από το κράτος, το ίδιο. Ναι. Επειδή καίγεσαι.